إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدال سوات توفيق ربي عز وجل تي سنو درس توحيد تي سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. xam ngeen ne ñi ngi ci ñaarelu ciosaan wi te muy xam diine l'islam, xam wa xam ni day teggu ci tegtali alquran ak sunna yonente bi alayhi salatu wassalam. Mu mel ni doxoon nañ ba aksi ci li nga xam ni mooy ponk l'islam. Ña nga woon ca la ilaha illallah, borom téere bi ci gaaral darsa boobu mu jëfandikoo ci méthode bu am solo, méthode bu am solo te muy lan? Firé alquran, alquran loolu di jur lan? Delloo nit ñi ci alquran. Maanaam ñi ñuy tuddee borom xam-xam bari nañ, bari nañ lool ci ëttub islam. Ñi ci tuddee borom xam-xam, ñi woote woo xam-xam bari nañ lool, waaye ñii dañ lay delloo ci seen bopp, ñii dañ lay delloo ci ay kuréel. Néew na nga fekk ku lay delloo ci alquran ngoog di la ko jàngal, di la ci yar, di la ci orienté. Ñooñu nag ñooy borom xam-xam yi dëgg, waaw ñooñu ñooy borom xam-xam yi dëgg. Tey jamono ji ñu toll, mën nga gis jullit boo xam ni àgg na ci 40 ans wala plus même, lu ëpp 40 at xamul ci alquran dara, xamul ci alquran dara, xamul ci ay faratay jëmmam dara. Kooku ci lan lañ ko yar? Waaw pourtant nag boo ne woon diw aka moo peeg loolu, waaw aka moo peeg loolu. Gis nga, mën laa génneel ay dossier nangam ak nangam ak nangam. Loolu li ko waral mooy yar bi ñuy yar nit ñi ci di leen delloo ci ay nit, diw diw diw diw diw. Gis nga mangoog, loolu erreur la, njuumte la, njuumte gu rëy. Waaw te ñu bari nag dañoo doyloo loolu, yaakaar ne loolu mooy diine l'islam. Nga ne diw, ba da ngay dégg sax ñenn ñi dem bay egg ci naan ku bëggul diw doo dugg àjjana, wala doo def lii doo def lii. Mel ni loolu aayab alquran la bu wàcc, mel ni loolu aayab alquran la bu wàcc. Gis nga ma ngoog, aayab alquran boo xam ni daa wàcce particulièrement ci diw moomu ñuy tudd. Tey fi tey oustaz bay wax loolu, boo ko laajoon waaw li nga wax ni fu mu nekk, nga gis ko mu commencé yu xomtelu nan la, waaw boo déggee ma wax lii ndax nangam ak nangam, gis nga aaya bee ne boo ko yëkkatee gis nga daf lay jox lii, aaya bee boo ko tourner wañaar ko daf lay jox lee, gis nga aaya bee boo ko daggee daf lay jox lee. Maanaam garaatu yonante bi alayhi salaatu wassalaam moom lañ foqati tàppal ko ay nit. Gis nga garaatu yonante bi, li yonante bi moom moom lañ foqati di ko tàppal ay nit tey. liko waral moy lan culte du personnage culte du personnage nit ñi rek nit ñi rek diiw rek diiw rek diiw rek diina jo xamni diiw rek bok is ko xamantene tay boko la joon fara tay julli mu ne la xaw ay diiw rek diiw rek lool nak du yarub islam yonanti dañ dan jangal ñi dan and ak ñom ngok yuallimuhumul kitab ngok en don jangal téré buñu amé jafé jafé delu wat ca yonantu ba gis nga lolu nak bokko na ci li waral tay feul xoo gug rero gi nek ci penc mi parce que tay problème yi na al qur'an wax ne loloy solution bi ñun jëluñu lolu mu nek solution mango ñu def dañuy dem ci radio oxo wala télé tarbiya ru'ya telem fa lañuy dem ne ñi ngi débat mango mom moy président débat bi de té ay makharijul hurufam sax setul mu ne moy président débat bi ta bobu ngay tok nan yaangi présider ay débat doko dem jëm jangi defarat makharijul huruf do dem jema jangi wat aqida jema setal sa aqida do dem jangi liman fexé wëral sa liman lakhdar yu lan la wax awwalu ma yajibu ala al mukallafi tashihu imanihi ya le gor go waxon gis nga lakhdar bi ngay gis ni han yu bari gaay ñing koy jang diko jangalé mais dañ koy rombu dañ koy romb wala ñu tepp ko wa ciof rek dem lañ ci def Allahul musta'an ndax alquran mo wax ne suñu wuté dañuy dem débat suñu borom lam wax moy fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila kholal niko yalla melale khayrun wa ahsanu ta'wila ñun ñune nono débat bi mo gën parce que ñi ngi tollu ci 2000 nangam 21e siècle biñ tollu il faut ñu dem télé def débat bu ko défé julliñ ñu mën ci yew bu ko défé mbir mi mën ci léré lolu waxu capitaliste la ha ki lay wax lolu bu dépp oustaz oustazu capitaliste la wala oustazu ignorant ango ñi lay wax lolu pour yok sen audience motax dañuy wut xaliss télé ak radio dañuy wut xaliss sen djublu way du ñew di léral diina dé dañuy wut xaliss mais malheureusement ñu bari comprendre ñu lolu c'est des capitalistes qui cherchent de l'argent tout court yalla né su ngeen wuté wé ci dara juyo ci dara xëccio ci dara dello len ko ci yalla dello len ko ci yonentam ndem gem ngeen yalla gem bespe ci xolal lolu ba pare yalla ne lolu mo gën ñun ñu ne dédé débat bé gën xolal ci li ñuy yar nit ñi ñaka delu ci alquran ci lolu lañuy yar nit ñi tay ci lolu lañuy yar julli ñi tay wallahu musta'an bu ko defé kon julut bi na fexé nek ku éveillé wu na fexé nek ku éveillé wu islam dafa ñew pour réveiller nit ñi yew genn ci jaamu bi ñi jaamu mindeef pour jëm fan jaamu borom bindeef mais tay xolal ñu bari tay ñi ngi leen teunk ci lan ci jël mindeef te ko placeu yalla motax nga gis wote wo yi bari waye xam ngeen ni jamono inondation yi ñu toll xam nga corona jall na mais on n'a pas su tirer des leçons rombagul sax corona rombagul sax mango mais jall famay waxe moy manam wone gi mu wone impuissance ñi doon woote woo gis nga maa ngoo ko wane gi muy wane impuissance ñi leen woote woo maama ni waaw jamono jamono ba corona di dàmbale gars yu bëri dañ ne woon muut publicité yu bëri jàllatul gis nga tayib waaye mbënd mi mi ngi fi mbënd maa ngi fi chaque jour ngeen gis gars yi won leen ko ci YouTube bi ñi seen kër taa gis nga taa ba fees dell te pourtant da nga gis ñu won la kër goo xam ne daa taa ba fees dell nga gis poster photo yaa nga fa ci biir taa bi luñ fa def luñ ca mën mais duñ yeewu ku mën a randal géej xanaa inondation waruloo jaaxal ah ku mën a randal géej ku am baatin boo xam ne mën ngaa randal géej inondation kay warulaa jaaxal mais Sénégal des fois gars yi buñ koy wax da nga naan mooy premier puissance parce que liñ fiy wax ci baatin yépp dañ naan kon mais kon Sénégal moom moo waroon a diriger monde bi moom moo waroon a joxe ay directives ay orientation ah man de wax dëgg nawetu daaw man ñi ma romboon ñuy gas ay canal di dugal ay affaire yor ay oto ak yooyu fële ca géejawaay ay chinois lañ wala ay sëriñu chinois lañ bokk dañoo am baatin ah ay ay sëriñ lañ ca Chine ñoom lañ indi fii ñu jëfandikoo seen baatin quoi gas ay canal randul ma dëkk ku ko mën a wax géej inondation war na la jaaxal kon lu waral jooyoo beeg yuuxoo boobu kañ la ñuy xalaat kañ la ñuy settantal kañ la ñuy def prise de conscience kañ kañ kañ kañ ah mais ku mën a randal géej ah am taata dina la jaaxal gars yi danañ problème inondation bi yàgg na fi ba léegi inondation saangi danañ yàgg na fi de waaw yàgg na fi de comme gars yi dañuy jëflante géej moom géej ndox la de inondation bi tamit ndox la waaw wala baatin bi ci géej gi la yam inondation yi bokku ci chinois yi ñoom ñoo ci am baatin quoi asalaam bu ko defee kon loolee lu jar a bàyyi xel la borom téere bi méthode bi mu jëfandikoo c' est très important du rek daf lay ñëw pour jox la ay baat déedéet daf la tegal ay tegandaay tegal la ay principe tegal la cosaan ne la ñaareelu cosaan bi mooy xam diine l'islam mu wëlbatiku ne la xamal ne diine l'islam lii lay tekki al istislaamu lillahi bitawxid wal inqiyaadu lahu bi taa wal baraatu min alshirk wa ahli mu ne lii mooy définition l'islam jébbalul yàlla ci kennal ko womatul ko ci topp ko dañ ba set wicc ci bokkaale ak ñiy bokkaale mu ne la waaye islam nag moom dafa am ñetti martaba martabay l'islam martabay l'iman martabay l'ihsan mu ne la ñu jëkke ci martabay l'islam martabay l'islam dafa am juróomi ponk ñaari baatu seede yi taxawal julli joxe asaka war weeru koor aj màkk mu ne la nag nañ tàmbalee ci ponk bu jëkk bi te muy ñaari baatu seede yi ñaari baatu seede yooyu ba ca jëkk mooy laa ilaha illallah mu ne la waaye xamal ni laa ilaha illallah dafa am maana dafa am lu muy wundu maanaam mooy laa maabuda bi xaqin illallah amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul allah laa ilaha illallah dafa am ñaari ponk dàq gi ak saxal gi dàq gi ak saxal gi dàq mboolem loo xamante ni nii des koy jaamu te du yàlla dàq mboolem loo xam ni momelo yalla la ñu jël ko diko jox mbindef saxal ak njaamu mu ñeel yalla mom dong mango mu leen nak lolu dafa am lu koy firi ci alquran gis nga nim la dello ci alquran gis nga nimu rabbe mbir yi gis nga nimu jokkat le mbir yi mango mu ne la ben jëlal aya ngi nonu wa iz qala ibrahim li abeehi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'burun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin la ibrahim waxon way jurum ak ay nitam man de aji dantalu la ci li ngeen di jamm ba mu dess nak ki nga xamni moma bind koku mom moy gindi munela li moy maana la ilaha illallah yonanti ni lañ ci daan doxé munela yamu ca benen aya ngok قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا من اللي جسنا عابي تم دفن يوات دلوان معنى لا إله إلا الله كادو جوجين غام نسونو برام نينكو وقب ينانتم نكو واتي أهل الكتاب كادو جوجين مورن لان بنيو جامو كن كدول يالا تبنيكو بوكالك دارا nga ko yoy di ay ayay alquran kon gis nga borom téré bi nam la dello ci delou la ci bopam pourtant monon na la won bopam la gis nga amna xam xamu nangam amna jang na nangam xamna nangam man sama martaba ci yalla nangam la man nangam ak nangam gis nga man ma fi nawon dem kaw asaman gis nga man kérok sambi aras la fananon gis nga man jibril dafa dik nema yow mi kat sa dom ji nangam ak nangam gis nga man bama toge ci janjja falama asrafil fek gis nga bama defé nangam gis nga cialama yalla feñu bama nen puisque ñun surtout africain loolu lañu tuddé xam xam quoi ay ak am xam xam ki ha ki day gisé jibril gisé jibril ki arash lay fanani bo fanane arash waccat fi ñew di lek jébu jën lek ciébu jeun ak domara bo xamni marché tiaro yi lañ ko nuggé ha bo am ay ñambé ak pullo ak yu démé no yo xamni fi lañ ko bayé et après lolu lan la apporter le djine bi quel est son rapport scientifique ci xam xam apport scientifique bi lan la apport scientifique bi ci diiné islam lan la fanani nga arax ñew apport scientifique bi lan la da day gi kénan la du wajjo ci félé num tudati sax mo fi waxone fa yalla di décider mom fa lay ne ha bom do waxnan ki ay falo ke du falo mune fa yalla di sé fa lay ne mais le problème en est que légui lutax bu jafé jafé amé du ngén dem ci ñooñu mais ñooñu ils doivent s'expliquer ab sénégalais bu mëna tok fi yalla di décider warna mën dara ci inondation yi wala dit ha non dañ koy def affaire politique nan non président la mom mo lek sunu khalis président bi mo ñu def ni président est ce wax na len ni mom day dem fi yalla di décider mais waji wax na len ko fi dem len keur waji genn ko señ bi kay comme que da ngay dem fi yalla di décider di fato fi tana fi tana fi inondane fi inondane jappalen ci inondation bi wala dit le problème en est que gis nga principe yi ñi démé du ay principe yu bax dé du ay principe yu bax du ay principe yu bax ndax mëss ngeen dégg Abou Bakr radiyallahu anhu mësa wax lu melni né day tok fi yalla di décider mëss ngeen ko dégg mëss ngeen dégg Abou Bakr wax ko ñi nek fi ñu len di jaljal bi jalano ndax dañu gën Abou Bakr radiyallahu anhu hein ñu tek fofu sunu baram ñaan worom bi jalla wa ala defal ñu tawfiq defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.